महाभारत वन पर्व त्रयोदशाधिक त्रिशततमोध्याय। यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान देना। वैशंपायनवाच सददर्श हतान् भ्रातृन् लोकपालानि वहत्युतान् युगान्ते समनुप्राप्ते शक्र प्रतिब गौरवान्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर गए हो। विनयकेण धनुर्बाणं दृष्ट्वा निहतम अर्जुनम भीमसेनम यमौ चैव निर्विचेष्टान् गतायुषः सदीर्घमुष्टं निःश्वस्य शोकबाष्प परिप्लुतः तान् दृष्ट्वा पतितान् भ्रातृन् सर्वा चिन्ता समन्वितः। धर्मपुत्रो महाबाहुर् विललाप सुविस्तरम्। अर्जुन मरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे, भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित हो निश्चेष्ट हो गए थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे, उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। ननु त्वया महाबाहो प्रतिज्ञातम मृकोदर सुयोधनस्य भेष्यापि गतया शक्ति निरडे व्यर्थम तदद्य मे सर्वं त्वयि वीर निपातिते महात्मने महाबाहो कुरुणां कीर्तिवर्धने। वे बोले, महाबाहु मृकोदर, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहो, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। मनुष्य संभवा वाचो विधर्मिण्य प्रतिश्रुता भवताम दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कथम मृता। साधारण मनुष्यों की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो ठीक निकल जाती है, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियाँ हुई थी वे कैसे मिथ्या हो सकती है। देवाश्चापि यदा वोचन सूतके त्वाम धनंजय सहस्राक्षा धनवर कुंती पुत्रस्तवेति वही उत्तरे पारियाते च जगुर्भूतानि सर्वतः विप्रनष्टां श्रियं चैषां आहर्ता पुनरंजसा नास्य जेतारणो कश्चिद् अजेता नैष कस्यचित्। धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने भी कहा था कि कुंती, तुम्हारा यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी बात में कम न होगा। उत्तर पारयात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था कि ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राजलक्ष्मी को पुनः लौटा लाएंगे, युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला ना होगा और ये भी किसी को परास्त के बिना न रहेंगे। सोयम मृत्युवशम जात कथम ज्येष्ठ महाबल अयम ममासाम संघत्य चेते भूमौ धनंजय आश्रित्य यम वयम नाथम दुखान्विता। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए। ये ही धनंजय मेरी आशा लता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग ये सारे दुख सहते आए हैं। रणे प्रमत्तो वीरौ च सदा शत्रु निबर्हणौ कथम नृपवशं जातौ कुंती पुत्रो महाबलौ यौ सर्वास्त्रा प्रतिहतौ भीमसेन धनंजयौ। कुंती के ये दोनों बलशाली पुत्र भीमसेन और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले सम्रांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रुओं का संहार करने वाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? अस्मसारमयम नूनम हृदय मम यम यदि तो दृष्ट्वाद्य पतितो नावतिर्यते। मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना हुआ है, जो कि आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर पड़ा देख विदर्ण नहीं हो जाता है। शास्त्रज्ञा देश कालज्ञा तपोयुक्ता क्रियान्विता अकृत्वा सदृशं कर्म किं सेध्वं पुरसरसभा। पुरसिंह बंधुओं, तुम लोग शास्त्रों के विद्वान, देशकाल को समझने वाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन हो कैसे सो रहे हो? अवेक्षत शरीराश्चापि अप्रमिष्ट सरासनाः असंज्ञा भूसंगम्य किं सेध्वम् अपराजिताः। तुम्हारे शरीरों में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया है तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? सानो निवाद्रेह संसुप्तान दृष्ट्वा भ्रातृन् महामतिः सुखम प्रसुप्तां पृथ्वीनन्दः खिन्न कष्टां दशां गतः। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर धरती पर पड़े हुए पर्वत शिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नींद सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अंगों में पसीना निकल आया और वे अत्यंत कष्टप्रद अवस्था में पहुंच गए। एवं एवेदम इत्युक्त्वा धर्मात्मा स नरेश्वर शोक सागर मध्यस्थो दध्यौ कारण माकुलः। यह ऐसी ही होनहार है, ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न तथा व्याकुल होकर भाइयों की मृत्यु के कारण पर विचार करने लगे। इति कर्तव्यतां येति देश काल विभागवे नाभिपेदे महाबाहुश्चिन्तया नो महामतिः। वे यह भी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। महाबुद्धिमान महाबाहु युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को पृथक पृथक जानने वाले थे, तो भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। अथ संसभ्य धर्मात्मा तदात्मानं तपोयुतः एवं विलप्य बहुधा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। बुद्ध्या विचिन्तयामास वीराकेन निपातिताः नैषां शस्त्रप्रहारोऽस्ति पदं देहाति कस्यचि भूतं महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मे हता। तत्पश्चात धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मन को स्थिर करके बहुत विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा यह विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया है? इनके शरीरों में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है और न इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों का निशान ही है। मैं समझता हूँ अवश्य वह कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। एकाग्रम चिंतयस्यावे पित्वा वेश्यामि वाजलम स्यातु दुर्योधन एतेदम उपांशु विहितम कृतम। इस विषय में मैं चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है दुर्योधन ने चुपके चुपके कोई षड्यंत्र किया हो। गांधार राज रचितम सत्यम जिम्ह बुद्धिना यस्य कार्यम अकार्यम वा सममेव भवत्युत। कस्तस्य विश्वसेत वीरो दुष्कृतेर कृतात्मनः अथवा पुरुषै गूढैः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः। अथवा जिसकी बुद्धि में सदा कुटिलता ही निवास करती है उस गांधार राज शकुनी की भी यह करतूत हो सकती है। जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर हैं उस अजितात्मा पापी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है? अथवा गुप्त रूप से नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया होगा। भवेदिति महाबुद्धि बहुधा तदचिन्तयत् तस्याशिन्नः विषेणेदम् उदकम् दूषितम् यथा। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। परीक्षा करने पर उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि इस सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है। मृतानाम अपि चैतेषाम कृतम नैव जायते मुखवर्णा प्रसन्ना वे भ्रातृणाम इत्यचिन्तयत्। क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई है, अब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है, इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। एकैकश्चोघं बलानिमान पुरुष सत्तमान कौन्य प्रतिसमासेत कालांतकयमाधिते। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का अगाध सिंधु लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था। एतेन व्यवसायेन तत्त्वोऽयं व्यवगाढवान् गाहमानश्च तत्त्वोऽयं अंतरिक्षाश्च सुश्रुवे। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। अहम बक सैवलमस्य भक्षो नीता मया प्रेतवशं तवानुजा तं पंचमो भविता राजपुत्र न चेत प्रश्नान पृच्छतो व्याकरोषि। यक्ष बोला, राजकुमार मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है, अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम भी यमलोक के पांचवे अतिथि होगे। माता तु साहसम कार्षी मम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पीब हरस्वत। तात, जल पीने का साहस न करना, इस पर मेरा पहले से ही अधिकार हो गया है। कुंती कुमार मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिरवाच रुद्राणाम वा वसूनाम वा मरुताम वा प्रधान भाग पृच्छामि को भवान देवो नहि चक्रनाकृतम्। युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूँ तुम रुद्रों वसुओं अथवा मरुद्गणों में से कौन से प्रधान देवता हो, बताओ। यह काम किसी पक्षी का किया हुआ नहीं हो सकता। हिमवान पारियात्रश्च विंध्यो मलय एव च चत्वार पर्वता केन पातिता भूरि तेजसः। मेरे महान तेजस्वी भाई हिमवान पारियात्र विंध्य तथा मलय इन चारों पर्वतों के समान है, इन्हें किसने मार गिराया है। अतीवते महत्कर्म कृतम च बलिनांबर यान्न देवान गंधर्वान असुराश्च नसराक्षसा विसहेरन महायुद्धे कृतम ते तन्महला महाद्भुतम न ते जानामि यत्कार्यम नाभिजानामि कांक्षितम्। बलवानों में श्रेष्ठ वीर तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों के प्रभाव को देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते हैं, उन्हें गिराकर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है। तुम्हारा कार्य क्या है यह मैं नहीं जानता, तुम क्या चाहते हो इसका भी मुझे पता नहीं है। कौतूहलम महज्जातम साध्वसम चागतम मम ये नास्म्युद्विग्न हृदय समुत्पन्न शिरोज्वर पृच्छामि भगवन्तस्मान् को भवानी हतिष्ठति। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो गया है, तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवान मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ तुम यहाँ कौन विराज रहे हो। यक्षुवाच यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नासि पक्षे जले चरः मयैते निहता सर्वे भ्रातरस्ते महोजसः। यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जलचर पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। वैशंपायन वाच ततस्ताम शिवाम श्रुत्वा वाचम च परविशाक्षराम यक्षस्य ब्रूतो राजन् नुपक्रम्य तदाश्रितः। विरूपाक्षं महाकायं यक्षं ताल समुच्छयं ज्वलं नारक प्रतीकाशं अदृश्यं पर्वतोपमं वृक्षमाश्रित्य तिष्ठन्तं ददर्शं भरतर्षव मेघगम्भीरनादेन तर्जयन्तं महास्वनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमय और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा, एक विराट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा है। वही अपनी मेघ के समान गंभीर नादयुक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। यक्षोवाच इमे ते भ्रातरो राजन् वार्यमाणा मया सकृ बलात्तोऽयं जहिर्षन्तः ततो वै मृदिता मया न पेयमुदकं राजन् प्राणानिह परिप्सतां पार्थमासाहसं कार्षिं मम पूर्व परिग्रह। प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततपिव हरस्व च। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसी से मैंने इन्हें मार डाला। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहाँ जल नहीं पीना चाहिए। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना, यह पहले से ही मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच न चाहम कामये यक्ष तव पूर्व परिग्रहम कामम नहि तत् प्रसन्नन्ति संतो हि पुरुषा सदा यदात्मना समात्मानं प्रशंसे पुरुषर्षभ यथा प्रज्ञं तते प्रश्नां प्रतिवक्षामि परीक्षमाम। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता, मैं स्वयं ही अपनी बढ़ाई करूं, इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष उवाच किं सिदादित्य मुन्यन्ति के च तस्याभितश्चरा कश्चैनमस्तं नयति कस्मिंश्च प्रतिष्ठते। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता अर्थात उदित करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर उवाच ब्रह्मादित्य मुन्नयति देवास्तस्याभितश्चरा धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतिष्ठति। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता अर्थात उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे यश अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष उवाच केन स्विश्रोत्रियो भवति केन स्विद्विन्दते महत केन स्विद्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान। यक्ष ने पूछा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है, महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है, वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर उवाच श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध से भया। युधिष्ठिर बोले वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत्पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच किं ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्म सतामिव कश्चैषां मानुषो भाव किमेषां असतामिव। यक्ष ने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्यत्व भाव मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर उवाच स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव मरुणं मानसो भाव परिवादो सतामिव। युधिष्ठिर बोले वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष उवाच किं क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्म सतामिव कश्चैषां मानुषो भाव किमेषां असतामिव। यक्ष ने पूछा क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर उवाच ईश्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव भयं वै मानुषो भाव परित्यागो सतामिव। युधिष्ठिर बोले बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष उवाच किमेकं यज्ञं साम किमेकं यज्ञं यजुहो काचैषां वृणुते यज्ञं कां यज्ञो नाति वर्तते। यक्ष ने पूछा कौन एक वस्तु यज्ञ साम है, कौन एक यज्ञ संबंधी यज्ञ यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर उवाच प्राणो वै यज्ञं साम मनो वै यज्ञं यजुः ऋगे कावृणते यज्ञं ताम यज्ञो नाति वर्तते। युधिष्ठिर बोले प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही सबका वरण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष उवाच किं सिदावपतां श्रेष्ठं केष्विन्निपौन्धिवपतां वरं किं चित् प्रतिष्ठमानानां किं चित् प्रसवतां वरं। यक्ष ने पूछा खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बिखेरने अर्थात बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर उवाच वर्षमावपताम श्रेष्ठम बीजम निवपताम वरम गाव प्रतिष्ठमानानां पुत्र प्रसवताम वर। युधिष्ठिर बोले खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने अर्थात बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संग्रह श्रेष्ठ है और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष उवाच इन्द्रियार्थानुभवन् बुद्धिमान लोक पूजितः सम्मतः सर्वभूतानां उच्छ्वसन को न जीवती। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का सम्मान्य होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। युधिष्ठिर उवाच, देवता विस्त्रे भृत्यानां पितृणाम आत्मनश्च यः न निवर्मति पंचानाम उच्छ्वसन न सजीवति। युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता अतिथि भरणीय कुटुंबीजन पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष उवाच, किंचित् गुरुतरं भूमेः किंचित् उत्तरं उच्चतरं चखात् किंचित् शीघ्रतरं वायोः किंचित् बहुतरं तृणाम्। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। युधिष्ठिर उवाच, माता गुरुतरा भूमेः खात् पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरं वाताम् चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता का आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। यक्ष उवाच, किंचित् सुप्तं न निमिषति किंचित् जातं न चोपति कस्य स्विद्धृदयं नास्ति किंचित् वेगेन वर्धते। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है। युधिष्ठिर उवाच, मत्स्य सुप्तो न निमिषं चण्डं जातं न चोषति अस्मनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते। युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष उवाच, किंचित् प्रसवतो मित्रं किंचित् मित्रं गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रं किंचित् मित्रं मरिषतः। यक्ष ने पूछा, प्रवासी परदेश के यात्री का मित्र कौन है, गृहवासी गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर उवाच, सार्थ प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः आतुरस्य भिसंगित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। युधिष्ठिर बोले, सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष उवाच, कोतिथि सर्वभूतानां किंचित् धर्म सनातनम् अमृतम किंचित् राजेन्द्र किंचित् सर्वमिदं जगत। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है। युधिष्ठिर उवाच, अतिथि सर्वभूतानां अग्नि सोमो गवामृतम् सनातनो मृतो धर्मो वायु सर्वमिदं जगत। युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष उवाच, किं स्वेदे को विचरते जात को जायते पुनः किं सिद्धिमस्य भैसज्यं किंचिदावपनम महत। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आवपन अर्थात क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर उवाच, सूर्य एको विचरते चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भैसज्यं भूमिरावपनम महत। युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष उवाच, किं सिदेक पदम धर्मम किं सिदेक पदम यशः किं सिदेक पदम स्वर्गम किं सिदेक पदम सुखम। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर उवाच, दाक्षमेक पदम धर्मम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष उवाच, किं सिद्धात्मा मनुष्यस्य किं सिद्धैव कृतः सखा उपजीवनम किं सिद्धस्य किं सिद्धस्य परायणम। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन जीवन का सहारा क्या है और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर उवाच, पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा उपजीवनम च पर्जन्यो दानमस्य परायणम। युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष उवाच, धन्यानाम उत्तमम किंचित् धनानाम स्यात् किम् उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम् स्यात् सुखानाम स्यात् किम् उत्तमम। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर उवाच, धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमम। युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष उवाच, कश्च धर्म परो लोके कश्च धर्म सदा फल किं नयम्य न शोचन्ति कैश्च संधिर न जीर्यते। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर उवाच, आनिशंस्यं परो धर्म स्त्री धर्म सदा फल मनो यस्य न शोचन्ति संधि सद्भिर्न जीर्यते। युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष उवाच, किं नु हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न शोचते किं नु हित्वा अर्थवान भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर उवाच मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा च शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवे। युधिष्ठिर बोले मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष उवाच किमर्थम ब्राह्मणे दानम किमर्थम नट नर्तके किमर्थम चैव भृत्येषु किमर्थम चैव राजसु। यक्ष ने पूछा ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है। युधिष्ठिर उवाच धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम यशोर्थम नट नर्तके भृत्येषु भरणार्थम वही भयार्थम चैव राजसु। युधिष्ठिर बोले ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान धन देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान अर्थात वेतन दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान अर्थात कर देते हैं। यक्ष उवाच केन स्विदावृतो लोक केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। यक्ष ने पूछा जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वयं में किस कारण नहीं जाता। युधिष्ठिर उवाच अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगा स्वर्गं न गच्छति। युधिष्ठिर बोले जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष उवाच मृत कथम स्यात् पुरुष कथम राष्ट्रम मृतम भवेत श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत। यक्ष ने पूछा पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच मृतो दरिद्र पुरुषो मृतम राष्ट्रमराजकम मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम मृतो यज्ञस्य दक्षिणः। युधिष्ठिर बोले दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुए के समान है, बिना राजा का राज्य मर जाता है यानी नष्ट हो जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष उवाच का दिक् मुदकम प्रोक्तम किमन्नम किं च वै विषम श्राद्धस्य कालमाख्याहे ततः पीब हरस्वच। यक्ष ने पूछा दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर वाच संतो दिग्जलामाकाशम गौरन्नम प्रार्थना विषम श्राद्धस्य ब्राह्मण काल कथम वा यक्ष मन्यसे। युधिष्ठिर बोले सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना अर्थात कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है। यक्ष उवाच तप किम लक्षण प्रोक्तम को दशमश्च प्रकृतितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का चहि परिकेतितः। यक्ष ने पूछा तप का क्या लक्षण बताया गया है, दम किसे कहा जाता है, उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा किसको कहा गया है। युधिष्ठिर उवाच तपसो धर्म वर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं रीर कार्य निवर्तनम्। युधिष्ठिर बोले अपने धर्म में तत्पर रहना तप है, मन के दमन को ही नाम दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है, तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष उवाच किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन समस्त प्रकृतत दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जव मुदाहृतम्। यक्ष ने पूछा राजन ज्ञान किसे कहते हैं, श्रम क्या कहलाता है, उत्तम दया किसका नाम है और आर्जव अर्थात सरलता किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समश्चिंत प्रशांतता दया सर्व सुखे सित्वम आर्जवम समचित्तता। युधिष्ठिर बोले परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त के शांत ही सम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित होना ही आर्जव अर्थात सरलता है। यक्ष उवाच क शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। यक्ष ने पूछा मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूत हितः साधु असाधुर्निर्दयः स्मृतः। युधिष्ठिर बोले क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है और निर्दय पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष उवाच को मोह प्रोच्यते राजन कश्च मानः प्रकीर्तितः किमालयस्यं च विज्ञेयं कश्च शोकः प्रकीर्तितः। यक्ष ने पूछा राजन मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच मोहो हि धर्म मूढ़त्वं मानस्त्वं आत्माभिमानिता धर्म निष्क्रियता आलस्यं शोकत्व ज्ञान मुच्यते। युधिष्ठिर बोले धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष उवाच किम शैर्य मृषभिः प्रोक्तम किम च धैर्य मुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम होच्यते। यक्ष ने पूछा ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर उवाच स्वधर्मे सिता स्थैर्यम धर्मे धैर्यमिन्द्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानम वैभूतरक्षणम। युधिष्ठिर बोले अपने धर्म में स्थित रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष उवाच क पंडित पुमान ग्रेयो नास्तिक कश्च उच्यते को मूर्ख कश्च काम स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। यक्ष ने पूछा किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सर स्मृतः। युधिष्ठिर बोले धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष उवाच कोऽहंकारते प्रोक्तः कश्चिदम्भ प्रकीर्तितः किं तद्दैवं परं प्रोक्तं किं तत्पैशून्यमुच्यते। यक्ष ने पूछा अहंकार किसे कहते हैं, दम्भ क्या कहलाता है, जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है। युधिष्ठिर उवाच महाज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मो ध्वजोत्थयः दैवं दान फलं प्रोक्तं पैशून्यं परदूषणम्। युधिष्ठिर बोले महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है, दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य अर्थात चुगली है। यक्षवाच धर्मश्चार्थस्य कामस्य परस्पर विरोधिनः एषां नित्य विरुद्धानां कथमेकत्र संगमः। यक्ष ने पूछा धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच यदा धर्मस्य भार्या च परस्पर वशानुगौ तदा धर्मार्थ कामानां त्रयाणां संगमः। युधिष्ठिर बोले जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। धर्मानुकूल प्राप्त भार्या से धर्म का विरोध नहीं होता एवं वह पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली हो तो धर्म से उसका विरोध नहीं होता। इस प्रकार धर्मानुसार प्राप्त पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली स्त्री और धर्म दोनों जिसके अनुकूल हो जाते हैं वह धर्मात्मा गृहस्थ कभी दरिद्र नहीं होता, इसलिए उसके घर में धर्म अर्थ और काम तीनों बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। यक्षवाच अक्षयो नरकः केतः प्राप्यते भरतर्षभ एतन्मे पृच्छतः प्रश्नं तच्छीघ्रं वक्तुमर्हसि। यक्ष ने पूछा भरतश्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है, मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर उवाच ब्राह्मणं स्वयमाहूय याचमानम् अकिंचनम् पश्चान्नास्तीति यो ब्रूया सोक्षयम् नरकम् व्रजेत। युधिष्ठिर बोले जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नाही कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्यायो वै द्विजातिषु देवेषु पितृधर्मेषु सोक्षयम् नरकम् व्रजेत। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। विद्यमाने धने लोभादान भोग विभर्जित पश्चान्नास्ति यो ब्रूया सोक्षयम् नरकम् व्रजेत। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले ब्राह्मणादि को एवं न्यायुक्त भोग के लिए स्त्री पुत्रादि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष उवाच राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वाम ब्राह्मण्यम केन भवति प्रब्रूहे तत्सुनिश्चितम्। यक्ष ने पूछा राजन कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर उवाच शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम् कारणम भी द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः। युधिष्ठिर बोले तात यक्ष सुनो न तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है। वृत्तम यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणेन विशेषत अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी जरूरी है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खाय क्रियावान् सपण्डितः। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चतुर्वेदोपेन्द्रवृत्त स शूद्राधतिरिच्यते योग्निहोत्र परोदान्त स ब्राह्मणेति स्मृतः। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्षुवाच प्रियवचनवादी किं लभते विमृशित कार्यकर किं लभते बहुमित्र करम किं लभते धर्मरतः किं लभते कथय। यक्ष ने पूछा, बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है, जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है। युधिष्ठिर उवाच प्रिय वचनवादी प्रियो भवति विमृशते विमृशित कार्य करोधिकं जयति बहुमित्र कर सुखम वथते यश्च धर्मरतः स गतिं लभते। युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है, सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है, एवं जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष उवाच को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा का चवार्तिका ममहितान चतुर प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है, मैंने इस चार प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। युधिष्ठिर उवाच पंचमे हनिष्ठे वा शाकं पतित स्वगृहे अंडले चा प्रवासी च सवारी चरमोदते। युधिष्ठिर बोले, जलचर यक्ष जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है वह भले ही पांचवे या छठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पकाकर खाता हो तो भी वह सुखी है। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषास्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। संसार से रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था। तर्क की कही स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है अर्थात अत्यंत गूढ़ है, अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्द्रेण मासतुरन्धर्वी परे घट्टनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता। उस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछे से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्षुवाच व्याख्याता बेत्वया प्रश्ना याथा तथ्यम परम तप पुरुषम त्वदानं व्याख्या ही यश्च सर्वधरीधर। यक्ष ने पूछा, परम तप, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर्वाच दिवं स्पृशति भूमिं च शब्द पुण्येन कर्मणां यावत् शब्दो भवति तावत् पुरुष उच्यते। युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कृति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। तुल्य प्रिया प्रिय यस्य सुख दुखे तथैव च अतीता नागते चोभे सवै सर्वधरीधर। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। भूत भव्य भविष्य सुनिस्पृह शांत मानस सुप्रसन्न सदा योगी सवै सर्वधनेश्वर। जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रिय शांत चित्त सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है वही सब धनियों का स्वामी है। यक्षुवाच व्याख्यात पुरुषो राजन्यश्च सर्वधनीधर तस्मात् त्वमेकं भ्रातॄणां यस्मिच्छसि जीवतु। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच श्यामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोत्थितः व्यूढ़ो रसको महाबाहुर नकलो यक्ष जीवतु। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्षुवाच प्रियस्ते भीमसेनोऽयम् अर्जुनो वह परायणम् सकस्मान्नकुलम् राजन् सापत्नम् जीव भीक्षसि। यक्ष ने कहा, राजन, यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है, इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को झिलाना चाहते हो। यस्य नाग सहस्रेण दश संख्येन वैबलम तुल्यम तम भीम मुत्सृज्य नकुलम जीवमीक्षसि। जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को ही क्यों झिलाना चाहते हो। तथैनं मनुजा प्राहुर्भीमसेनं प्रियं तव अथ केनानुभावेन सापत्नं जीवमिच्छसि। सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुल में तुम कौन सा सामर्थ्य देखकर उसे जिलाना चाहते हो। यस्य बाहुबलं सर्वे पांडवा समुपासते अर्जुनं तव पाहाय नकुलं जीवमेक्षसि। जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है। युधिष्ठिरवाच धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मं न त्यजामि मानो धर्मो हतो वधीत। युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह कर्ता की भी रक्षा कर लेता है, इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। आन संशयम परो धर्म परमार्थाच मे मतम आन संशयम चिकित्सामि नकुलो यक्ष जीवतु। यक्ष, मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनिशंसता अर्थात दया तथा समता ही परम धर्म है, यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। धर्मशील सदा राजा मानवा विदु स्वधर्मान चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु। यक्ष लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा, मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। कुंते चैव तुमाद्रे च द्वे भार्ये तु पितुर्मम उभे सपुत्रे स्याताम वै इति मे धीयते मतिः। मेरे पिता के कुंती और माद्री नाम की दो भार्याएं रही, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यथा कुंते तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो मातृभ्याम सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। यक्ष मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी ही माद्री, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष वाच तस्य तेथा च कामाच्च आनुसंस्यम परम मतम तस्मात् ते भ्रातर सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आरण्ये पर्वणि यक्ष प्रश्ने त्रयो दशाधिक त्रिशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में यक्ष प्रश्न विषयक 313वां अध्याय पूरा हुआ।